едзеш па трасе Полацак Вільня, дык вёску Квачы, як і многія іншыя вёскі, якія перасякаюць трасу, пралятаеш, не заўважаючы нічога цікавага. Хоць нецікавых вёсак у Беларусі не бывае. Напрыклад, першая цікавостка. Гэта не вясковая вуліца перасякае міжнародную трасу. Гэта дарога ў 60-е гады перарэзала вёску напалам. Старажытная, апетая ў вершах дарога з Вільні на Полацак праходзіць крыху на поўнач, уздоўж вёсак. А тут людзі, якія калісьці будаваліся на дальнім вясковым канцы і збіраліся спакойна жыць у зацішным кутку, раптам апынуліся ў віры транспартнага жыцця, як 85-гадовая Вероніка Квач, чыя утульная хата заўжды дрыжыць ад цяжкіх пралятаючых фур. Мы ўжо тут будаваліся і пазналі, што дарога. Не хацелася, ну, але надта места нідзе не было. І пабудавалі. Тут ні курэйня можна дзяржаць, калі сабака і добры пападзець, і кот, усё вот такое, пад машыну. Ну, я іх не чую ўжо, патаму што прывыкла. Ці яны ідуць, ці не ідуць, ну, не скажу, было пярот, і стукаюцца, і начамі ўсякія. А цяпер ужо нехай і аварыя, дык ужо яны скорая, ужо тады бо гэтак, а яны ёсць аварыі. Было і так, што вот фура, ай, цёмна ў хаце, кончылася, думаю, што тут ёсць, ці самалёткі, што вот так. Пашыбня і каля студні і сюды ў гарод. І яблыны ўсё паламала, ўсё, фура. Ну, астаўся шафёр жывы, а фуру гэту выцягавалі. І трактар раз гэдак. Вот такія неспакойствы. А часта да вас наведаваліся дапамагчы, там, дзе яшчэ? Напрымер, што, хто? Пасля аварыі. Пасля аварыі, не скажу, троху памагалі. І забор жа тут паламаны быў, і ўсё. Вероніка – рэдкая жанчына, і яна зусім адмовілася ад тэлевізара, пасля таго, як 3 гады таму пайшоў з жыцця адзін з яе сыноў. 3 гады як памёр, і я пасля яго закрыла тэлевізар, таму што мне жутка, мне не надо, каб было весела. Транзістар імшу, калі якія новасці, ўсё. Тэлевізар ўсё закрыла. Я здаюся на Бога, малюся, каждую неделю у костёл, боль ничего не знаю, только это. И кто верит у Бога, я знаю, что я тут терпение много несу и терпер. И этим надо радоваться, что нечто заробишь на той свет. Это кто только не верит, нема Бога. Усё уже тут отбудет, а тут мы только у дорожи. А там будзем усё, за ўсё мы будзем адвечаць. Другі сын Веранікі, Язэп Квач, жыве ў Шаркоўшынскім раёне, у вёсцы Жукоўшчына. Гэты краязнаўца і калекцыянер быў героем адной нашай перадачы летась. Дзякуючы такім людзям і застаюцца паданні пра вёскі і пра людзей, якія іх насялялі. Калі я займаўся троху пошукам якіх-небудзь звестак пра нашу вёску. Мне дапамагаў гэты мой брат. Мы захацелі запісаць усіх жыхароў, якія жылі ў вёсцы Квачы прыкладна ў пачатку 70-х гадоў, калі яшчэ пачаў хадзіць толькі ў школу. І вось мы налічылі там 382 чалавек. Усіх гэтых людзей мы там, ну, і па імёнах запісалі. Вось. А ў 2009 годзе ўжо ў нас было толькі 80 чалавек. І калі ўзяць па прозвішчах, то самае шматлікае – это прозвішча Квачы. І вось, напрыклад, мой і адзін дзед быў Квач, і другі таксама быў Квач. У заходняй Беларусі ў людзей стаўленне да закінутай зямлі больш балючае, бо яшчэ жыве памяць пра тыя часы, калі гэтая зямля належала дзядам. я цікавіўся матэрыялам пра нашу вёску, і вось адзін раз я быў папаў у архіў у Маладэшна, і там знайшоў вялікую такую тоўстую справу, дзе-то 30-х гадоў, гэта было пры Польшы, калі нашу вёску раздзялялі на хутары. Там я, канешне, разабраць было вельмі цяжка, таму што почырк слаба чытэльны, ўсё гэта ж па-польску, ведаеце, напісана. Ну і там толькі знаходзіў прозвішчы майго дзеда, там яго братоў, подпісы. Мой дзед таксама атрымаў хутар разам з братамі, і вот як мама казала, на іхным участку было мала вокнаў. Ну што гэта значыць вокнаў? Гэта такія месцы, ну, дзе былі чыстыя ад кустоў. Усё астатняе дзеду давялося карчаваць гэтыя кусты, рваць іх, падрываць сваё здароўе. Зямлі было не так, не шмат, я не ведаю, там 6 ці 7 гектараў. Другі ж дзед паехаў на заработкі у Францыю. Працаваў там на вугальных кампальнях. Гэта было, можа, у якім 29-м годзе. Там нарадзіўся мой бацька у 1931 годзе. І баба была туды паехаўшы, яна там працавала як кухаркай. Потом яна раней з бацькам прыехала дамоў, купіла зямлю тут недалёка ад Квачоў. А дзед яшчэ працаваў і прыехаў потым. Ну і вось дзе-то з 33-го года і, можа, ну яшчэ вайну ж, канешне, эта земля ў іх заставалася, от папрацавалі на гэтай зямлі. Дык вось, як цяжка даставалася нашым продкам эта земля. І цяпер мяне бярэць такая і жаль, і, як кажуць, такая жуда, як пойдзеш на тое месца, ну я ведаю, дзе старыцы былі, аднаго і другога дзеда, усё пазарастала кустоўем. Настолькі дзіч там такая і глуш, а ўсё ж гэта была земля уробленая, ну, выпрацаваная і давала жыццё некалькім там, ну, сотні чалавек там жылі, ўсё усплош было апрацавана. Давала і працу, і хлеб надзённы для нашых людзей. А цяпер нет гаспадара, і ўсё зарастае. І вось такое жыццё невясёлае наша. Перад хатай Веранікі стаіць скульптура святога Антонія і крыж. Скульптуру замовіла сама Вераніка. От мені цяпер гэта фігура святы Антоні, я ў яго на дворы, я ў яго гэдак веру, калі ён такі. Гэдак я ўжо ўверыла яму гэдак довольна, што прывезла мне такая бервячонак і руда. І на мне прывезла тут, ну і цяпер мне гэта ўся весялосць. Летом выйду тут на лаут, сяджу, малюся, поле, я нічога не знаю. Антонія прывезла з Польшчы суседка Веранікі Ірына Бервячонак. Пачуць нешта добрае пра іншага чалавека ў беларускіх вёсках справа нярэдкая. Але сваю суседку Вераніка проста асыпала кампліментамі. Якая яна харошая, якая яна нянервіная, якіна ўсім паможыць, якіна ўсіх любіць, якая яна ёсць, гэткага чалавека ў нас у Квачах нет, як Іра. Нет, то ёй скажы, што ёй папрасі, усё будзіць, усё ёсць. На такіх жанчынах, як Ірына, насамрэч усё ў нашай краіне і трымаецца. У тым ліку і тое, што беларускі рубель канчаткова не пераўтварыўся ў паперу. Ірына мае краму дзіцячых тавараў у Глыбокім, дзе апошнім часам людзі рэчы коштам у паўмільёны куплялі ў растэрміноўку. А яшчэ ў кампаніі з іншым квачоўцам Ірына вырошчвае цыбулю ў велізарнай цяпліцы. А в этом году, что в прошлом году цена была 35 тысяч за килограмм цибули, что в этом, а доллар будет наполовину меньше. Смысла нету работать вообще ничего. Так? Зусим? Вот. А поднять кошты, цену цибули? А, кто будет куплять? Никто не будет куплять. Мы ўвайшлі ў цяпліцу, дзе некалькі чалавек рознага ўзросту пакавалі пахучую зялёную цыбулю. Я сёння ён хазяй. Хазяй, ну кашкі не зялёнка. Ну, такі серйозні масштаби. Ну, такі промислові масштаби. Ну, на Мінськ. На Мінськ, так? А то я, ну... Вся гэта тепліця, вона ж не працює в мінус. Все равно. Дело в том, что просто вот своя вся родня, если кого-то взять, просто, если кого-то нанять на работу, то это минус. Это что, не закрывается? Потому что, жить же за нечто надо. Хоть по минимуму, но... И как бы заховать на будущую арабку. Арабку что-нибудь изменится. Ну вот это люди, это родня. Ну, мама, батька. Хоть некий прибыток есть у них в месячный? Ну, так это вообще свои, они просто помогают. Сейчас только вот брату пришли помогче. А, помогче. Чтобы он с женкой тут не загибели до святого. А, ясно. Племяннику, еще один брат родной, просто. То есть это толока? Ну, при грамотной державной политике все бы трималось на вас. Так и что-то, когда мы открыли эту теплицу, вот уже сколько, на 2010-го, 2009-го года, это был бизнес, тогда и шла эта цибуля, это некий, ну, совсем другое было. Если бы я его сейчас не взял, просто ради того, что просто для себя, сами сделают, сами что-то, не плачу, получу. Тут теплица бы-то стояла, никто лучше не родил. То есть тогда был бизнес, а зараз просто на плаву. А сейчас просто оборот денег. У Беларусі можна займацца і сельскай гаспадаркай, і гандлем, але альбо ў нуль, альбо ў мінус. Ірына не падае духам, не ўпадае ў гістэрыку, яна спакойна разважае пра эміграцыю ў суседнюю Польшчу. Не сумняюся, што з яе энергіяй, мазгамі і працалюбствам яна там не прападзе. А хто ж застанецца тут? Калі б у кожнай вёсцы быў свой краязнаўца і летапісец, такі як Язэп Квач, дык як бы узбагацілася Беларусь успамінамі пра людзей, якія даўно аджылі вершамі ці паданнямі. Што тычыцца вось гэтай назвы вёскі Квачы? У нас, ну асабліва ў маім пакаленні, слова Квач, як вось у такім значэнні, што это магіла, мага за дзёгцем некія калёсы, яно зусім не ўжывалася ў нас. Квач это было просто як прозвішча, як назва нашай вёскі, і поэтому ніякай абразы ў гэтым мы нічога не адчувалі. То есть гэта было адно з вядомых самых распаўсюджаных прозвішчаў. У нас, ну асабліва, канешне, у маладосці, быў такой вот, ну, скажу, як дэвіз, як лозунг, вот гаварылі квачы квачамі. У якім выпадку это гаварылі? Это гаварылі тады, ну вот калі, напрыклад, там дзе-небудзь ці добра, ці не вельмі добра утворуць, ну, але вот каб пахваліцца, вот гаварылі квачы квачамі. Ну і потым гэтыт як лозунг, як дэвіз гэтыт вот стаў у нас такім ён, як арыенцірам, як самым лепшым, што б не было, дзе не стараліся б нашы квачы, у спорце, у вучобе, там, у чалавечых адносінах, квачы заставаліся квачамі. То есть гэта як самы лепшы некі такі прызыў і лозунг у нас. Я заўжды у першую чаргу гутару з людзьмі сталага веку, якія памятаюць мноства гісторый і дэталяў самай драматычнай беларускай эпохі. Гутарыць з людзьмі маладзейшымі, 40-гадовымі, мне здавалася заняткам малацікавым. Бо аб чым можна пагаварыць з задаволенымі жыццём, заўжды на падпітку, не лезушчымі ў палітыку, амаль шчаслівымі людзьмі. Але ад мінулага году, чым далей, тым больш будзе тэмаў для размовы. Бо палітыка паціху-патроху сама пачынае людзьмі цікавіцца. Вось на вуліцы кураць некалькі нестарых мужыкоў, на выгляд абсалютна нармальных гаспадароў. І пра што яны гавораць? А пра тое, як выжыць, калі 4 месяцы калгас не плаціць грошы. Три месяца зарплаты не дают, никаких швей. А вот такого я не чул нигде. Ага, так все спрашивали его колхозника тебе сказать. 3-4 месяца? За сентябрь не дали, за октябрь не дали, за ноябрь не дали. Уже декабрь пошел. Тогда поделитесь со мной секретом, как можно выжить без грошей. А в магазине? А что в магазине? У нас вон А у нас есть такой кумбячок называется, там хлеба привязывали, булочку вонишь, батон. И все. Короче, перловка была, перловку взяла килограмм. Да кишо, я на перловку и доглю. Так стоп, вы живете на перловке и на хлебе? Да, и все. И все? Ну, бывает, производят там куриную эту фаршу трошку там. Ну, так это, такие колхоз, блядь, все же голодные. Хоть а ночи, кто последний. Вот такая ситуация. И она стала только недавно, тебе она была и... Были летом задержка, 3 месяца не давали тоже. У Манюши тоже, у Славка приходит, у Славка, что тебя дрожит. Вот это вот 15-й год такие веселые стали. Да, да, да. А в 16-й вообще ничего не будет. А что вы думаете робить? Ну что? Я первый день устроился, везде сокращение. Это война будет. В Беларуси не будет войны? Ну, белорусу дай палку в руки, он забьет. Беларусь тихий-тихий, но завязи я его. Вот скоро пойду свет проверять. Нема чем платить, сейчас обрежу тебя свет. Якія цудоўныя чуткі і плёткі нараджаюцца пра чыноўнікаў. Пакуль яшчэ не пра прэзідэнта, але ўжо пра абласнога старшыню. І калі раней усе чуткі пачыналіся словамі «адна баба казала», дык цяпер пачынаюцца «у інтэрнэце было напісана». Сумнеўную адну бабу замяніў аўтарытэтнейшы пан інтэрнэт. Сёння люба расказывала. В Глыбокском районе. У ее кредиты, так? Сейчас сентября месяца не дают ни зарплаты, ничего. Коммунальные ничего не платят. Обратилась к этому витебский председатель исполкома на прямую линию. В интернете ответ. Его автобус заставлял брать. Ну а как детей в школу одеться брать? Да как кто вас просил рожать? Ответ председателя исполкома. Не исполкома, а область. Область. Кто вас просил кредит забрать, а кто вас заставлял рожать? Зразумела, што рэальны віцебскі старшыня Мікалай Шарснёў такіх словаў сказаць не мог. У гэтай байцы добра бачна стаўленне простага народу да сваіх начальнікаў. Дарэчы, афіцыйная прапаганда так доўга паўтарала гэтае словазлучэнне «просты народ», што сама ў яго, відаць, паверыла. Слова «просты» ва ўяўленні чыноўнікаў, напэўна, азначае «дурны і баязлівы», каму можна версці любую хлусню, усё з'есць. Але ж не ўсё так проста з простым народам. Аграсервіса, дзе этот колхоз? Типа заставляю зарплату браць колбасамі, там сырамі, ну, прадуктамі 30% у этом колхозе. 20% даюць таварам у магазіне, што з зарплаты, за што жыць. Якімовскі, директора сельхозтехнікі, этот, ответ даёт. Это у Белта, Белта уже писала. Ответ дает. Мы не заставляем людям зарплату. У нас люди зарплату получают деньгами, как обычно, в срок. Корреспондент Белта звонит сюда, глубоко этому бухгалтеру. Бухгалтер, нет, я на такие вопросы не отвечаю, я ничего не знаю. У меня успели сговориться. Вот и все, тут уже понятно. Да, просто, просто страшно стало. Пойдем воровать нашлем. Да конечно, украдешь ничего. Будем воровать последний. Пойдзем красці. Гэта першае, што прыходзіць у галаву сялянам у гэтай сітуацыі. І зразумець іх можна, не мітынг жа збіраць у квачах. Хаця, чаму б і не? Вось хто дакладна не пойдзе красці і не будзе ўпадаць у адчай, дык гэта Яўген Квач. І не таму, што гэты былы трактарыст ужо 18 гадоў як пенсіянер, а таму, што ён чалавек апантаны прыгажосцю. Ягоны падворак бачны здалёку, бо каля ўваходу растуць 2 высачэзныя блакітныя яліны. Ёлкі ўжо, знаеш, ім гадоў пад 40. Я у таких привез, когда-то и тогда Советский Союз был, это с Риги. Черный карат стоит, все сохнет. Таких декоративных было, кустов таких пропало много. Еще и разных сортов, тут и разных видов. Тут яблони были, что красноцветные, это как зацветут, так вообще сдалеку просто огонь. Вы большее задовольнение отрымливали от процесса, Ці ўжо ад выніка, калі вот кветка зацвіце, яблык з'явіцца? То, каб надо, каб мне што пабольше было гэтых відаў сартоў. Аднаго там сорту мне не інтарэсавала. Каб на адной яблыні 20 сартоў было. І разнага цвету і ліст, і разнага цвету і яблыкі, і разных сартоў. Не гэта, што вот адна яблыня і адзін сорт. Так і это і дэкаратыўны, такі разнацветны куст разных цвятоў з адным кусце. Садаводніцтвам пан Яўген захапіўся яшчэ ў дзяцінстве. Здаецца, няма такой кветкі на зямлі, што не расла б у ягоным садзе. Так і жыў бы садавод-аматар разам з жонкаю Бернардай у кветкавым раі, але рай пакрысе пачаў разбурацца з-за калгаснай хіміі, якой апрацоўваюцца палі, і ўжо няма каму перадаць свой сад. Ты вообще у мяне сад ужо уніштожыў калхоз. А як гэта так, калхоз? Да вот всё вясной, як начнець пылі, тут выйсці не можна. Кругом мяне гэтыя соткі пакідаўшы, ўсё абрабатываюць, ўсё. Стали сохраць яблыны тут усе, это декаратыўныя кустарнікі і всё. В общем, только на дровы варыжым і таго багацця, якое было колькі гадоў таму, аман. Его не засталося. Да. Як начнець сразу ліс жаўцеець пасля іх апылення і гэткі. А раней жа з калгасам ўжываліся неяк? Вот, ўжываліся, разумнейшыя пры савецкай власці былі людзі. А цяпер чалавек скаціну прымаюць. Я папробую гэтак напамінаць, да што мы будзем калхознае гэта дабро за твайго сада тут плюнуў. Мне ўжо рады такія, што ўжо нічого не... І перадаць нема каму. Нема, вот именно што. Дзеці ёсць, но мяне дочкі, сад не надо. Унукі тоже ніхто не глядзіць цяпер. Гэта усе ў гарады, ў гарады. В общем, перадаць нема каму і нема чаго ўжо. А з якім настроем вы сустракаеце год? Як той казаў, жывымі не здаёмся. А скончым нашую вандроўку па традыцыі паэзіі вершам Язэпа Квача. Хай кажуць, што ўсяк кулік балота сваё хваліць. Я згодзін, з тым спрачацца не хачу. Але як не хваліць, што маці з малаком сваім нам далі, я пра свае квачы сказаць хачу. Пра вёску, дзе ўзрастаў ты чалавекам, дзе зведаў свет і страты пачуццё, пра дух змагарны нашае грамады, пра тую, што нас вывела ў жыццё. Для нас што квач? Зусім то не абраза. Між прозвішчаў другіх ярчэйшы след. Яно для нас нароўні слоў высокіх, такіх як бы радзіма, маці, хлеб. Каб заслужыць пахвал квачы квачамі, з нас кожны пяўся ва ўсім лепшым стаць у рабоце, у вучобе, між людзямі. І мы імкнуліся дэвіз свой апраўдаць. Браты, сябры, знаёмыя, суседзі, прабачце, што вас мусіў пакідаць. Такіх надзейных, дружных, шчырых, гатовых у бядзе мне спачуваць. І сёння я даю наказ грунтоўны квачоўскім самавітым цікачам. Удзячны будзьце вы зямлі, што ўзгадавала. У свеце між людзей нясіце славу вы квачам.